Η 80η σούρα άμπεσε, σκυθρόπιασε, συνοφριώθηκε σε 42 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Άμπεσε ο τεβαλλά. Ο προφήτης σκυθρόπιασε και απομακρύνθηκε. Γιατί ήρθε κοντά του ο τυφλός και τον διέκοψε. Αλλά τι ήταν εκείνο που μπορούσε να σε ενημερώσει ότι ίσως μπορούσε να καλυτερέψει πνευματικά. Ή ότι μπορούσε να προειδοποιηθεί και η διδασκαλία να τον ωφελήσει. Ενώ τον πλούσιο που θεωρεί τον εαυτό του αυτάρκη. Με αυτόν εσύ ασχολείσαι. Αν και δεν πρόκειται να κατηγορηθείς αν δεν καλυτερέψει πνευματικά. Και όσο για αυτόν που ήρθε σε σένα με αληθινό ζήλο και με θεοφοβία στην καρδιά του, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Γι' αυτόν εσύ αδιαφορείς. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. Όχι, αυτό αποτελεί μήνυμα για όλο το ανθρώπινο γένος. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Όποιος θέλει, ας το θυμάται το Κοράνιο. Βρίσκεται σε βιβλία που θεωρούνται τιμημένα, ανεβασμένα σε αξίωμα αγνά και ιερά, σταλμένα με χέρια αγγελιοφόρων αγγέλων, τιμημένων στον Αλλάχ, ευσεβών και δικαίων. Πόσο αχάριστος είναι ο άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να αρνηθεί τον Αλλάχ. Από τι υλικό τον έπλασε. Από μια σταγόνα σπέρμα. Τον έχει πλάσει και έπειτα τον σχημάτισε σε κανονικές αναλογίες. Έπειτα έκανε γι' αυτόν το δρόμο εύκολο. Έπειτα του επέφερε το θάνατο και τον έβαλε στον τάφο του. Έπειτα, αν το θέλει, θα τον αναστήσει πάλι. Όχι, με κανένα τρόπο, ακόμη δεν έχει εκπληρώσει ό,τι του έχει διατάξει ο Αλλάχ. Ας στρέφει, λοιπόν, ο άνθρωπος το βλέμμα στην τροφή του και πώς του την προμηθεύουμε. Εμείς χύνουμε γι' αυτό άφθονο το νερό. Έπειτα χωρίζουμε τη γη σε τμήματα χωριστά. Και κάνουμε να φυτρώσουν μέσα σε αυτή σπόροι. Και στα φύλλα και θρεπτικά φυτά. Και ελιές και φοινικό δέντρα. Και φραγμένους κήπους με πυκνά και περιτυλιγμένα δέντρα. Και φρούτα και φορβή αλόγων. Για να απολαμβάνετε εσείς και τα πίμνια σας. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Τέλος όταν φτάσει η εκοφαντική βοή. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Αυτή την ημέρα ο άνθρωπος θα φύγει δραπετεύοντας από τον αδελφό του. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ και από την μητέρα του και τον πατέρα του وصاحبته وبنيه και από την σύντροφο, σύζυγό του και τα παιδιά του لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Αυτή την ημέρα το καθένα άτομο από αυτούς θα έχει αρκετές φροντίδες για τον εαυτό του ώστε να αδιαφορεί για τους άλλους. Αυτή την ημέρα μερικά πρόσωπα θα ακτινοβολούν. Χαμογελαστά και ευχαριστημένα. Ενώ άλλα πρόσωπα αυτή την ημέρα θα είναι με χώμα λερωμένα και η μαυρίλα θα τα σκεπάζει. Αυτοί είναι οι αρνητές του Αλλάχ, οι εργαζόμενοι την ανομία.